بسم الله الرحمن الرحيم عشركان وحو كبل عوانيا آيادة بغل غمتن ايه سجيدات او سورة آل عمران كمدة وها إلهي سبحانه وتعالى ما يغفى ورمي آياده يتورن عليه فسوده يليلي او غفلة احد هذا الذي إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين سيكل خداد عليه أيا إلهي ما يغفى ورمي عشركان عليه جلبي إلهي يبن سيري بس مؤمنين فهو أيها إلهي هأهانين هو إلهي كوة كفرية أو خلانتوا مناسبين فهو وولا الله هذا إجراء ليه مرخي السفران أحلالة السفران ويقوب انتان أما الجيلان والجيلان كالوجل هذا أما يملك جيب لهايين مدل ما لهين من الجيل لهين ولغا صدر صدر خلعبون إلهي أليه إلا ورخا في إجراء دينه إلهي الله إما يصلى يستقل بيوضع أولي والعاقبة الأمر مرخي السفر إلهي الله يسأل الله يحمله يسأل الله يحجره لي إلهي سبحانه وتعالى وحعد عمل فليسان عالم أيه فيه هو إلهي سبحانه وتعالى عما وحي أيه عمل فلان ناس وانت عالم أيه فيه يقول مركب عليه عليه لأينا بحضة ووجهنا ولا والله أيه بإلهي إن غصيتم هدين لذي جريل إلهي مولينا في سبيل الله إلهي بشي سبيل الفجر أو أجهاد صد مكانه بإلهي ولا والله إن غصيتم هدين لذي جريل إلهي في سبيل الله إلهي بشي ساكد مكانه او عمد صنفتم عمد صنفتم عبد المسيح الالهي او عوالي الموت ومسيح يجي مالي عدن كل جهاز كده منع لما اغفرة تنبعثرة الالهي مغفرة يقول من الله الى الحج استكاعت ايه بلوتين الالهينا هي ورحمة حريصة الالهي ايا خير كخير بلنو الالهي مما سيتجمع ونع جمعين ايسان ايه الدنيا او الالهي برك عبد الالهي يقول مغير خمية أصبح مكة عن عام ومن إلى خدعه هديث يا سي سبيل الله أكد مسينا إلى إله سبحانه وتعالى وهدوك أود قالنا إليه لا يسلم مسيلا يا عبد المساء هذا سيحيي عاجة بسيلة المسين وهذا هو الإسلام بيد الله مغفرة إلى الحجي سكاته إلى جنبهين أولا هي محرس إلى سبحانه وتعالى وإلى محرس فأصنع حيث خير بلان فوق الله وهي على أبنية الجمعين إسان او مارس يا الدنيا يا الدنيا يا عليه انت خير بلانتهي الى ازياد تيسي الى اكل مكانه اما مما يجمع ورا وحي يخفاك وحي يجمعنا ايان ما تعالى يقول سبحانه وتعالى ولا والله ان غسلت مجيلة من جلود الهي في سبيل الله الهي جسي سليم تجلو او ان سمتم عبد المسيح او الهي لما اغفرة غافرة او الهي او من الله الهي حجيسة كعاسي هي ورحمة حريصة او الهي ايا خير عيوب الله خير برم او كخير برم مما سيتجمع ونع جمعنا ايسان ابا مركا لما اغفرة تنفان وعين مغوى ايسان مبتدئ عيوب مغوى ايسان مركا لما اغفرة من الله عيوب الله خير مما تجمع ونع خبر ايا الله بيها يا هالي مركا ابا وعيري الامتان ايا المسكول شير يا جواب الغطة مالي وعين مركا فايلة لسيب مولا الفئل ايوك على هالي مركا ولا الله يا سوء قدرك أيها الله المغفرة العافية مغفرة يا سوء كائنة كأها ثم لا يعجيسة هي ورحمة حريصة لله الله يرحم حريصنا وإله جنبي سيدي جرنا أيا خير كخير بلنور الله مما تجمعوها وحا جمعنا إسان إيه الدنيا فاسا إنك خير بلنور الله إلا بحيو الجاسيس إلى أكد مكان الدنيا الأخرية مما يجمعون الإيران وعلى عليه الدنيا هاي قفارة جمعين عيان فاسا إذن خير بلانو الإلهي وعمرك الكب هنا يا إما رسي مؤمنين إيه جهادان إيه جهاد شهدانك إيه إتهل عيان إلهي عبدين عيان عبدين عيان يقول ولا والله إيه المسلم عمس إيه المسلم عباد المكان أو عمس غسلت اللي ينجلو الإلهي وعليه إلهي عباد المكان الإلهي أو عالي عدد المكان او عمس غسلت اللي ينجلو الجهاد يا دين في سلام من كل جلال الله لا إله الله إله حجيسة أيا تحسن على من سوف المايا حبيع بمكان الإله سبحانه وتعالى قال عاد عمد المكان أمس يا حوالي الجهاد أكتب المكان أمي أمس دين في سأكتب المكان وتسأل الذي يجله لا إله الله إله حجيسة أيا الله أيا تحسن على من سوف المايا أيا حوالي يحكى تلك السواب انطلع معلمت قيامه إله سبحانه وتعالى محكمة ديسي ايا اللي السينا يا كل خاصة يا الله سبحانه وتعالى عمل سينا ينكد يا سينا يا بس علمان الحيو لابن بعلي غورة ايضا هو حيو اشارة يسا maqaamaat اlcubuudiya ay saaraysa ee saddexda maqaamaat اlcubuudiya waa saddexaa layi. midda koobaad waxaa layihi man yacbud allaha khawfan min naari, waxa weye qof waxaa weye ilaahay aabudaayo inaa aabudaayo asagoo ilaahay naartiisa ka cadsanaayo. waxaa ishaaraayaa layihi ilaahay qowrkiisa la maqfiratun oo lahayaa ishaaraysaa layihi. midda labaad waxa weyaa layihi qof ilaahay aabudaayo shawqan ilaa jannatii weeye asagoo jannada ilaahay u hilaysan oo jannadaa sharcis dhahaayo ayuu ilaahay u aabudayaa layihi. taas iyadana waxaa ishaara ilaahay qowrkiisa waraxmatun ilaahay uu yihi. midda saddexaad waxa weyaa layihi qof ilaahay aabudaayo oo alla daatadiisa kale u aabudaayo damac oo maaragtay jama oo damcay u aabudi maayo cabsi waxa weeye oo naar ka cabsanay u aabudi maayo. waxaa ishaara iyadana la ila llahi tuxsaruna ishaaraysaa layihi. marka hadda midda saddexaadaa layihi xaqiiqada ee saddexaadaa layihi dhammaanteed waxa weeye waxaa maaragtay koobaa layihi dadka caarifiinta ha layihi waa midda markaasi waxa weeye ilaahay ee loo aabiyo daatadiisa damac janada damcana aan loo aabinin hoosna lacabsa aan loo aabin weyn. marka taasi waxay noqonaysaa darajada ugu sarayso wey. marka hadda waxaa kamid ah layihi bacd alcaarifiin waxay ku yidhaahdeen ashcaartooda laysa qasdii minal jinaani macluuman gayra anay uriiduha liaraaka, waxay yidhaahdeen maaragtay allow qasadkaygu ma ahan oo aan maaragtay ku aabudaayo inaan jinooyinka jamooyinka a samaysay jinaanta ilaahu a samaysay inaan ku nimcaysto oon ku tamaso hase yeeshee waxa weeye waxaan ku aabudaayo fadliya inaan adiga ku arko kaliya ayaan maaragtay ku aabudaya ee daatadaada ayaan ku aabudaya ee hadda waxa weeye cabsi aan naar ka cabsanaayo iyo janno damacaan damcayo ku aabudi maayo. saas ayuu maaragtay ahay bacd alcaarifiin ayaa sidaas yidhaahdeen. marka hadda sidaas ayaana ugu maqaam weynaa layihi. marka saddexdaas waxaa leh maqaam waxaa leh maqaamaat alcubuudiya la yihahda intaasna hadda qur-aanka ayaa lagawada qaadanaya oo ayadaha aayaddaas kaliya hada laga qaadanaya. allah wuxuu yihi subxaana watacaala markii laga soo warramay kafiir uxud waxaa ka dhacay kafiir uxud dhibaatooyin fara badan asxaabta waxaa ka dhacay waxyaaba rasuulka calayhi salatu wasalaam uusan raalli kaceyn xoogaa markaasi waxa weeye qolaysyaal badan baa dhacay. ilaahay markay intaasu dhaceen rasuulku calayhi salatu wasalaam akhlaaq oo kaamila ilaahay iisiyo cadiimaa waxa weeye cidna waxba uma qaban rasuulka calayhi salatu wasalaam. marka akhlaaqda weyn oo rasuulku uu leeyahay ayaa ilaahay nooga warramaya subxaana watacaala. marka alla wuxuu yihi fabimaa raxmatin fabisaabi raxmatin maadaana waxay iska noqonaysaa tiro un kutubta zaa-iday ka cabiraan laakiin maxaadi waxay yidhahdeen in qur-aanka ilaahay zaa-ide la yidhaahdo ayaa xoogaa maaragtay laga idib qaataa kutubta laakiin tafaasiirta zaa-iday ku tilmaamayaan laakiin in la yidhahdo tiro marka lagu dhahaayo waxa weeye waa markaasi xaraf oo aan markaasi naxwo ahaan aan shaqaynayn. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fabimaa raxmatin fabisaabi raxmatin naxariis sababkeeda un ilaahay oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad linta ugu jilacday lahum ayaga adiga jilacday un ilaahay. rasuulka calayhi salatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyihi fabimaa raxmatin fabisaabi raxmatin naxariis sababkeeda un ilaahay fabisaabi raxmatin min allaahi weeye kunta liinan sahla weeye calal khuluq weyn. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala rasuulka maxamed ow raxmad sababkeeda oo ilaahay xaggiisa raxmadda kugu abuuray ayaad linta ugu jilacday asxaabtaada lahum ayagoo dhe ilaahay linta adigu jilacda lahum eyda asxaabika weyi ee sahalad akhlaaqukeeda akhlaaqdaada ayaa u sahlanaatay idaa khaalafuuka markay ku khalaafeen ayaa waxay akhlaaqdaadu noqotay akhlaaq oo sahla ah weyi. maxaa yeele waxa weeye raxmadda ilaahay rasuulka calayhi salatu wasalaam uu geliyey ayaa mid aad iyo aad u weyn ah. markaasaa cid walba akhlaaqdeeda nabigu calayhi salatu wasalaam ninka sahaatee ayay waxay ileedahay dulqaad ay ileedahay sida hadda saxaabiga jaliilka ah ila anas ibnu maalik oo tilmaamay khaadimka nabiga waxau dhahay khadamtu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama cashra siniin ayuu dhahay waxau dhahay anas nabiga calayhi salatu wasalaam toban sana u kadmeeraan khaadimkiisa ahay famaa laa mani calaa shayin facaltu ay taraktuu dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam iguma dagaamou dhahay shay aan falay shay macnaha inaanan falin idoo larabo aan falay nabigu uma dagaalin shay aan ka tegay oo inaan sameeyo idoo larabo aan sameyn diidane nabigu uma dagaalin. xadiis kaloo dheer ayaa jiro anas uu ka waramaayay akhlaaqda nabiga, markaas waxa uu dhahay nabigu haddii waxay ka dhacaan waxau dhihi jiray qadrullaahi wamaa shaa facala, qadar ilaahay wey allana waxa uu doono waa falaya, marka waxaan qadar ilaahay weye iska dhaaf ayuu dhihi jiray dha. Markaasi akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waa akhlaaqa la soo koobi karin oo ilaahay subxaana watacaala ayaa cadamo ku tilmaamay oo waa kay dhahay ilahay rasuulkiisa wainaka la calaa khuluqin cadiimin ayuu dhahay, sideedabana wuxuu ilaahay cadamo ku tilmaamo wax allaga sawan weeye oo ala sheegi karin weye. Marka alla yuhi subxaana watacaala fabima raxmatin fabisaabi raxmatin, raxmad sababkeeda u dha ilaahay oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay linta waa ugu jiraada lahum ayaga u dha ilaahay. Marka hadda aayaddan ayagay ka qaateen caarifiinta culimada islaamka waxay ka qaateen aayaddan caalimka layidhaa oo caarifka ahay ee maaragtay sheekh daawud ibni maakala waxa uu dhahay ninka caarifka ah markii waxa weeye ilaahay subxaana watacaala oo maqaam weyn uu gaarsiiyo maqaam weyn markuu gaarsiiyo waxa uu dhahay akhlaaqdiisu waxay u sahlanaanaysaa oo ilaahay subxaana watacaala akhlaaq waxau siinaya ayuu dhahay caarifka ilaahay subxaana watacaala maqaamkiisa uu weyneeyo akhlaaq ilaahay waxau siinaya jamiicu lkhalqi oo dhan akhlaaqda ay leeyihiin ayaa la siinaya layii. Markaas waxa weye waxaa dhacaysa qof kasta oo waxa weye asaga ay isku soo dhacaan ama wax mucaamala ay dhex maraan ama u yimaado in waxa weye oo u dulqaato oo cid walba inuu akhlaaqdeeda la soco karo ayaa imaanaysa. Markaas waxaa weye ilaa laaqal weliyo weligu markuu cariirsoono oo waxa weye qofka weliga haddii waxa weye wilaayadiisa ay ka weyneen waxa uu dhahay maaragtay faqad adannaasay dhahay dadka waxa weye waa dhibaya dadka ayuu dhibayaa dadkuna waxa weye khatar bay ku jirayaane waxa weye maqaamkiisa marka hadduu san weyneen maqaamul wilaayadiisa hadduu san weyneen cidda waxa weye wax ka daysaba waxa weye dhibaataa ku dhacaysa waa lagu halaagsamaya. Marka dadka lagu halaagsamaayo oo sidaasa waxay culimada caarifiinta ay ku tilmaameen inuu kan maqaamkooda sidaa u weyneen, laakiin ninka maqaamkiisa uu weyn yahay caarifka ilaahay maqaamkiisa uu weyneeye waxaa layidhi dad oo kale intood weye dad haddii wax walba ay galaan oo eeyaho ay galaan khanaasiirku galaan wax kastoo qasima lagu sugo daahir bay iska ahaanaysaa. Marka waxa weeye qofka ahlulwilaayati alkubra ah wilaayadiisa markuu haysto cid kasta waxa weeye dabeecadada ayuu la soco karayaa oo akhlaaq sahlan ayaa ilaahay siinaya, laakiin qofka lagu halaagsamaayo dadkuna waxa weeye qofka haddii wax laga hadleeyo cid walba ay wax gaarayaan oo waxa weeye aan laga sakanayn ayay waxay u malaynayaan inay wilaayadiisa aad aad weynta qofka wilaayadiisa ay weyn tahay cidna wax ku noqonayso. Marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam hadda waxa weeye wilaayadda u weynaa ilaahay siiyo hadde rasuul ilaahay oo macsuuma weeye oo khalaa'iqoo dhanba laga sameeyo marka taasaa ilaahay ka waramaya. Marka waxkastoo laga diga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana watacaala waxaa u sahlay. Marka xataa dadki muuminiinta ahay oo caarifiinta ahay oo jidka nabiga qaaday ayaaba sidaasa rasuulka maxaad u malaynaysaa marka maqaamkiisa ilaahay subxaana watacaala ayaa ugaa kara. Markaasuu dha ilaahay walow kunta haddaad ahaalaha seedka maxamed kaaw fadlanow ilaahay mid dabeecadsan mid eesay oo khulq ah galiid alqalbi qalbigiisuna uu qalafsan yahay ee waxa weye a dadka ku adkaalahee lanfadna way ka kalafsan yilahayeen nin xawlika hareeraha u dhaya ayda hadii ilaa kufaari ay gaalada iska aadi lahayeen walam yabqa minhum axadun cadna kam harilhum wey. Marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cidka cararaysa dabeecadiisa maysan jirin walow kunta haddaad ahaalahee uu dhaya fadlan mid dabeecadsan, macnaha waxa weye sacdalqow qof hadal adag oo ficil adag hadduu qofku yahay lala jiri maayo. Waxaa kamida nabi calayhi isalatu wasalaam dabeeca sahlanaantiisa miisaal haddii la soo qaado tawbadu oo waxti oo nabi calayhi isalatu wasalaam uu aqbalay oo adeerkiis xamse jiray xamse markii qaswadii uxud lagu siira xumeeyey waasay nabigu waxa u dhahay calayhi isalatu wasalaam markuu soo korreysaray todobaatan oo gaalada ka mid ah ayaa maaragtay ama sidaa usuura xumeeya ilaahay ay ku dhaartanay. Markaasu waxa u dhahay wallaahi la amsalanna ayuu dhahay sabciina minhum ou dhahay makaanaka adiga bedelkaaga todobaatan ayaa ka mid ah ayaan suura xumeynaya insha allahu tacaala waa ku tegi doonaa waxa ilahay dhihi doonaa wain caaqabtum facaaqibuu mithla maa caaqabtum walain sabartum fahuwa khayrun lissaabiriin wasbiruu maa sabruka ila billahi walaa tahzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun aayadahaasaa uu tegi doonaa suuratu naxl. Markaasaa nabiga calayhi salatu wasalaam uu ka maqday arrintaas. waayo iniga la sheeganay waa ka kafaara bisadhaarta. marka ilaahay yidhi walow kunta dad haaleeda fardan ma dabeecad xumayd ilaahay fadiida alqalbu qalbigiisuna uu qallafsan yahay, maxaa yeele qofku hadday dabeecad xumaado qalbigiisuna waxau noqonaya jaasu noqonaya lan falu way ka kala san yahay asxaabtayda ilaahay min xawla sahreerhaal. marka idinkula joogu ma lahayn saasaa la leeyahy. marka hadda nabi calayhi isalatu wasalaam ambiyada ilaahay wax badan ayuu ka duwan yahaa la yihi dadkii nabiga ambiyada ambiyada nabiga ka horeysa calayhi isalaatu wasalaam ayagu qoomkooda waxay kula mucaamaleeyeen baa la yihi si qallafsanaa la yihi. sida hadda nabiyullaahi nuux waxau dhahay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara, ilaahu arladahu wasaguna u dhahay gaalada mid daardega ayuu dhahay waa ku dari doonaa hadii ilaahay dhahay. nabiyullaahi yuus iyo nabi saaleh ayaguna waxa weeye sidaasoo kale ay dhaheen. marka nabigeena calayhi isalaatu wasalaam raxma lilcaalamiin weye waa naxariis caalamkaano dhan loo soo diray muslim iyo kaafir xataa. haddaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam naxariista uu noo naxariisanayo oo raxmad mooye haddaysan jiri lahayn baa la yihi axad nagama hari lahayn baa la yihi. marka rasuulku waxa waxay baadi shafiican cinda rabbi lanaa yeyi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam rabbigiisa agtiisa ayuu nagaga shafiicayaa siisi lidalaay bara kasta weye markaasoo caan weye bara kasta oo waxa weeye ambiyadu ay umadahooda la dalbeen nabi calayhi isalaatu wasalaam ilaahay agtiisa ayuu nagaga shafeecay. marka way saasa rasagi lahaayeen buu dhay ilaahay maxaa yaele qofku hadduu dabeecad ku yahay cidina la diri mayso saasu iscaasiyo ilaahay anama ayaga xaggooda rasuulka calayhi isalatu wasalaam iscaasiya la yihi. waxaa meesha loo gudagelayaa nabiga xufkadiisi xuguntiisi ayaa loo gudagelayaa. markoona ilaahay waxau sheegayaa cafwi uu cafiyo kabacdaa nabiga calayhi isalatu wasalaam dindibaa ku weydiye asxaabtaada ayaa la leeyahay si waxaa weeye haddigood guluusa waga dahiro hadday dahirsamaan oo ay noqdaan dad asfiyaa waxa weeye oo akhlaaq wanaagsan markaas kabacdana la sawr ayaa la leeyahy. marka nabiga calayhi isalatu wasalaam inuu asxaabtiisa u sabro isla markaasina uu tarbiyeeyo ilaahay subxaanahu watacaalana u baryo ayaa rasuulka la amraaya fafu canhum cafiyow ilaahay waxay la yimaadeen wastakfir lahum kaafirna ilaahay u weydii ilaah markaasi cawd aa qaaday. hadda cawdan maxaa laga qaadanaya rasuulka calayhi isalatu wasalaam waxaa ilaahay u dhahay ilaahay fafu canhum wa ilaahay cafi. marka hadda in xagga rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay wax ka galeen nabiguna uu cafin karo ayaa meeshaas laga qaaday. haddana ilaahay wuxuu wastakfir lahum ilaahay dinibaas u weydii dinibaas ilaahay u weydii oo markaasi in markaasi nabiga calayhi isalatu wasalaam wasiilo xool u noqdo ayaa meeshaas laga qaadanaya maxaa yale ilahay rasuulkiisa u leeyahay dinibaas u weydii. ayagu maaragtay dinibaas ilahay ha weydiistaana lama dhihin qofku asagu dinibaas ilahay la weydiisan karaa laakiin wasiilada maxaa weeye maaragtay waa qofku adiga kaakhayr badana wasiilo laga dhigto waa shay ayaguna muhiima maxaa yale rasuulka waxaa leeyahay wastakfir lahum kaafir u weydii xataa akfira lahum bay markaas aa u dhaafe oo ilaahay markuu nabigu u weydiiyey dinibaas ayaa alla u dhaafaya wasaa'ilu masawir oo dhahay ilaahi subxaana watacaala markaasna la soo weeye oo ra'yigooda lasoo bax ra'yiga ayaa ra'yigooda soo qaada ilahay leeyi filamri amarka wasaa'ilu masawir o ilaahi filamri amar oo waxaa weeye shacnigaaga xagga xarbiga iyo reyrkiisa howlahaas ku hayso ku kaceyso la tasho ayaa leeyi nabi calayhi asxaabtaas waxaana la yeelaya qad iyaga naquludun quluubkooda ayaa laga diid yeelayaa maxaa yeele qofku waxaa weeye hadduu kula tashado waxaa qof aad ogaanaysaa qofku qadarinaa inuu yahay yaadu qalbi fiicnaa haysaa. laakiin qofku hadduu noqdo sayisaliya hadduu noqdo cid walba waxaa weeye cirbad ayay ka qabaysaa qofka. marka waxaa loo baahan yahay muuminiintaa gaar ahaan in lala tashado oo waxaa weeye laga ra'yi qaato si waxaa weeye kalsooni ay kaaga helaan wey iyo waxaa nabiga saas loo leeyahay inay kaaga daydaan ummadaadu oo mushaawirada ay kaaga daydaan. ayaddaa markay soo degta kabacdi rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam wuxuu ahay laa yihi kafiiro mushaawirati lahum yihi sawrka uu la sheegaayo ayaa aad iyo aad u badnaa jiraa la yihi asagoo markaasi ku camal falaayo aayaddan isagoo ku camal falaayo yihi. haddana asxaabtiisu waa u aga daydeen raggii asagoo ka dambeeyey oo wilaayada muslimiinta qabtay sidii rasuulka calayhi isalatu wasalaam ayuu dadka ula sheegi jiray baa la yihi. taasaa markaasaa la yihi. haddana markaa way dadka la sheegto ra'yiga shadiidka ayaa kuu soo baxayaa la yihi. marka hadda waxaa la yihi asxaabtu markii abuubakar maaragtay waktigiisii isaga wilaayada uu qabtay in asxaabu rasuulillahi ahay waxaa la yihi waxay hormariyeen ay wilaayada ay hormariyeen baa la yihi abuubakar asidiiq aa la yihi maxaa yeele waxay arki jireen baa la yihi asagoo nabiga calayhi isalatu wasalaam aad iyo aad ula sheegilaha la yihi. abuubakar isaguna markii wilaayada uu qabtay shawkiisaa badnaa jiray baa la yihi. say cumarna sidaasoo kale ahay baa la yihi. maxaa yeele qur-aanku waxa uu ku soo degay ayaga sida markaasi ay ahaayeen iyo sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaga inay ula mucaamalada loo amray ayaa qur-aanku kusoo dagayaani. Marka waxaa laysu khilaafay mushaawaradaani waa ayaga amhuddiinka meelooda marka amrata adduunyada marka adduunyada kaliya waxaa raaji waxaa layihi amhuddunya iyo diin intaba nabi calayhi salatu wasalaam asxaabtiisa waa kala sayri jiray baa layihi. marka wasaawirum fi lamri amarka kala sayrowa ilaahay faidaa waqtigii cazamtaadu qasadilow ilaahay calaa imlaai maa turiidu bacda almushaawarati weye faidaa waqtigii cazamtaadu qasadowna ilaahay waxaad doonaysid inaad furisid bacda almushaawara iyo soo jacdiyisa fatawakal kala saarowna ilaahay cala allahi lay furkiis kala saaro. qolaxaa loo baahan yahay in fardiga lagu kalsoonaado mushaawarada in lagu kalsoonaado maaha fatawakal cala allahi ilaahay kala saara ayuu ilaahay shaqdigu weeye alla ku kalsoonay waa bil mushaawarati mushaawaradaha ku kalsoonaan mushaawaradaana waxyaabo asbaaba weeye laakiin rabbiga subxaana watacaala isaga wax walba maaragtay waa tawaliya asagaas ayaa maaragtay ahaa alla u kalsoonaanayaa weye ina allaha alla yidhah ilahi subxaana watacaala yuxibu waa jecel yahay almutawakiliina kuwa kala saarashada beenna ilaahay kuwa kala saaranaya oo rabbiga amuusada u bandhigaayo alla waa jecel yahay macnaha ilaahay waa tawaadinayaa weye cid yansurku millaahu alla haddau idin gargaarayna ilaahay muminiinu ilaahay haddau idin gargaaro oo cadowgiina idin soo gargaaro sida maalintu bidr oo kale cid yansurku millaahu alla haddau idin gargaarayna ilaahay falaa qaaliba lakum mid idinka qaalib noqonaa ma jiro. haddii ilaahay subxaana watacaala idin gargaaro cid idinka adkaanaysa ma jirto ilaahay. wan yakdirkum alla haddau idin hoojiyo oo nafrigiina uu ka tago wan yakdirkum alla haddau idin bayrhiyo famahwaa ku nagaakanayna ilaahay alladii kaasoo yansurukum idin gargaarayo min bacdi ay bacda khudlaami ilaahay marka idin bayriyo bacdiyeen naasir ma jirayli markaa wan yakdirkum alla haddau idin hoojiyo ama alla idin bayrhiyo bisarki nasir ku nayo nafrigiina ilaahay uu ka tago sida hadda wixii oo kale famahwaa ku nagaakan alladii kaasoo yansurukum idin gargaarayo min bacdi ilaahay khudlaamkiisa baadiis ma jirayli san haddii ilaahay ku khudlaamiyo cid kuu gargaaraysa ma jirto alla haddii qalabo ku siina cidkaa qaadi karaysa ma jirto. wa cala allahi ilahay korkiisowna ilaahay laa kayrahu maye wa cala allahi ilahay korkiisowna ilaahay falyatawakal ha kala saartaano almuminuuna muminiintu ha kala saartaano ilaahay wa cala allahi ilahay korkiisowna ilaahay falyatawakal almuminuuna muminiinta ha kala saartaano oo ilaahay subxaana watacaala dadka muminiinta ah rabbigooda ha ku kalsoonaadaano oo ilaahay talada ha u dhiigtaano sidaas ayuuna ilahay subxaana watacaala waa kuwa rumeeyey ayagu musadiquuna weye bianna nasra iyo khudnaana min cindillaahi dadka rumeeye nasriga iyo khudnaantuba ilaahay agtiisa inay ka ahaadeen macnaha waxaa laga wadahaalayay markaad ogaateen muminiinow wakti alla u gargaaro subxaana watacaala inaan axad ka adkaayaayo usan jirin wakti alla hoojiyane inaysan naasir lahayn aad ogaateen oo ilaahay kasoo hara fastaqidiiba alla ku harsoonaada ilahay ku itimaayo ilaahay iskala ayaa leeyi iskala daayo markaasi waxyaabaha kalento oo aad aadaysaan ilaahay asagaa idinku tiran maxaa yidhi alla wuxuu yidhi alaysa allahu bikaafin cabda ilaahay su adoontiisa kuma sin maxaa weeye alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wamaa kaana linabiyin an yaqulla waman yaqlul yaati bima qalla yowma alqiyaama uma tuwaffaa kulla nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. ayadda hadda ynu meeshaan ka gelayna waa maaragtay waa qabla intaana u jirin aansay nusuulkeedaan iska sheegayna waayo ayaddaanu soo gartay baa la yidhi qaswadi uxud oo hadda aynu soo marnay ayaanu ka soo baxnay laakiin waxaa weeye waxaa hadda ayaddaanu kusoo gartaa la leeyahay qaswadi oo maaragtay beder aa la yidhi oo waxaa la yidhaha waa la yidhi qaswadi beder waa kuwii asxaabtu qaniino badan ay ka heleen qabiisadoo guduudan ayaa la waayaa la yidhi markaasaa bacdi naas oo munaafiqiin ahay ayay waxay yidhahdeen lacala nabiy akhadha waxaa laga yaabaa nabigu inuu qaatay dhehe nabigaa inuu qaataa dhecda maxaa yeele munaafiqiintu waxay aad iyo aad ugu waxay yihiin ixtiraamka rasuulka calayhi salatu wasalaam oo nabiga ixtiraamkiisa ku liisaan marka qof kasta oo nabiga ixtiraamkiisa ku liisa waxaa lagu dambi karaa inuu munaafiqu yahay wey marka hadda aayaddan waxaa loogaga warramaya oo ilaahay uu kuguri yeelaya rasuulkiisa hadalladaas beenta oo munaafiqiinta yidhaahdeen ayaa ilaahay ku baabiinaya subxaana watacaala inaa waxba aysan ka jirin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam khiyaano iyo wixi kasta oo dunuub kabaa'ir iyo macaasi oo dhanba ee sagaa'irteeda iyo kabaa'irteeda inuu rasuulka calayhi salaam macsuum uu ka yahay weye marka dadka macsi ku dalneeya nabiga calayhi salaatu wasalaam gaal weye taas qofku macsumad wa ku dhameeya faman jawaza almacsiyata cala nabiy saas ka farayn. maxaa yeela waxau markaasi uu ka tegay oo markaasi ka gudbay cismadii nabiga calayhi salatu wasalam u waajibtay uu ka gudbay kolkaasi wuxuu noqonayaa qof nabiga calayhi salatu wasalaam gayru macsuumna ku safaynaya. qofkii nabiga calayhi salatu wasalam gayru macsuumna ku safeeya qofkaas wuxuu noqonaya qof gaal ayuu noqonaya. balse waxaa weeye aayaddan iyo maaragtay nusuulkeeda oona sii bayaanayno waa ninsha allahu tacaala ku sheegi doonaa casharkeenna soo socda. marka hadda casharkeenna meeshaasu noo sheegayaa wallahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى ملاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وهو كبلها بنيا آيات بقل إيا قمتن إيا أفراد أو سورة آل عمران كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغسى ورمي عشر كان يأجيه جدا بيجي إلهي مركي روح الحسوسة المؤمنين مركي كفغان إسين أرلغة adinkoo cararaysiin axadna aanan milicsanayni rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xaggiina dambe idinkaga yeeraayo oo idin leeyahay ilaya cibaadallaahi alla markaas wuxuu idinku sawaabiyey oo ilaah idinku jaasiyey murug ayaa allah idinku jaasiyey. sababtuna waxay ahayd murjinta aad rasuulka calayhi salaatu wasalaam murjiseen waxaana ilaahay subxaanahu watacaala idin cafiyey amba alla idin jaasiyey inay idaan tiiraayeen oo ilaahay wuxuu idinka tegay qaniima iyo waxa idan casiiba oo qabli iyo hasiimaa wallahu alla khabiirun alluu caalim ku awayo dhowlaha bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan. halkaas ayaa casharkeenu noo joogay. haddana waxaa weeye isla waxaynu ku jirnaa arrimihii laogaga waramaayay qaswad uxud uma bacdi yarowna ilaahay anzala alla waa dejiyey calaykum warkiina mu'miniinow min bacdi lgami murugki bacdiyeeda amanatan amni ayuu ilaahay idinku dejiyey nucaasan lulmoose amalsa gamaayo ayuu alla idinku dejiyey nucaaskaasoo yaqsoo dabuulaya daa'ifatan firqo oo minkum idinka idinkamida dabuulaya wa daa'ifatan daa'ifana ayuu dhaylaahay qad xaqiiqaha ahamatum waxaa murugelisay anfusuhum naftooda ayaa murugelisay yadumuuna waxayna u malaynayaan billaahi alle kayr alxaqi dhannan mar ayay u malaynayaan dhannigaasoo kayr alxaqi gayr adami damigii gayrkiisa alxaqa oo xaq ahay dana ljaahiliyati damigaasoo dana ljaahiliyati kadani ljaahiliyati jaahiliyadii malaheedu lakoo ah yaquuluuna waxay ku qowlayaan ud ilaahay ku aaso hal lanaa ma lanaa annaga nooma sugnaanin min alamri amarka xaggiisa oo nafsigii waxaa weeye naloo yagoohay min shayin shay nooma sugnaanin oo wax nafsiga ma haysano. qul waxaa u tiraa ud ilaahay qoladaasaytu maxamed shaaw ina alamra amarkii kullihi dhammaantiisa lilahi alla ayuu usugnaaday yafuuna way qarinayaan ud ilaahay kuwaasi fii anfusihim naftooda waxay ku qarinayaan maase ilaa yubdiina aysan muujinaynin laka adiga aysan kuu muujinaynin yaquuluuna waxay ku qowlayaan buu dhaylaahay low kaana lanaa annaga hadduu noo ahaanahay min alamri amarka shayin shay hadduu noo ahaanahay oo talada aanu wax ku lahaa lahayne maa qutilnaana lama dileen haahunaa meeshaanu lakuma dileen. قل وحا يسر هذا إلهي لو كنتم هداد أحال هادين في بيوتكم قريهين ووحا يلي أو إذا كجروا قف إلهي أو كقدر إلا جروا لدرز الذين كووا يسابح لهايين كتب الوقر أو الوحي من يعلم بركول على قد جلس الوقر إلا ما لاجئهم مكان اللي بجدوا لأي يسابح لهايين ليس اللي بجدوا لأي مصارع ولا أي إمارة هاي مركة اللي بجدوا لهاي وليبتلي الله الله وصليه أو صليه ليبتلي الله الله إنه يجهدون إلهي ما في صدوركم لابين كفرا هي اللي ينحس الله إنه يساء ما في قلوبكم أحلاتين كفرا والله الله إلهي عليم علم الوهي بلا في صدور الأبيال سحالة الإسرائيل سيهي وها إلهي سبحانه وتعالى نوضوه رمى يا آيادة مرشي غزوه إحد أي بعضي ووحا يلي انتشار في صحابة وقبعي ووحا يلي ضد وانا ما رسيا لوجلي ضد ما اي ما رسيا جراهين اي جارين في إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تمصر او كاني ايا إلهي سوى رمى يا سبحانه وتعالى الله يقول سبحانه وتعالى ثم انت اسبعي ثم ذا نوحي مقوني سالي لترسيل رسول ما تالي محيولا وحا عبدين ايسين ثم ذا نوحي لترسيل ايسين وعليه بعد يدا او مركاسي اولا بعد يدا لشيء دون او الله يقول سبحانه وتعالى ثم بعد يدا الهي انزل الله يد يد الهي عليكم برسينا برسي عبد الله قصه ورمي قزال سلقع عرري ووحا ويه مرغة بعضي ايا الهي سبحانه وتعالى هو يسدن بيه ومسرقها ايا الله مؤمنين تيكوس يجيه ايا الهي مؤمنين تأوغوا همايا رج ما رسي اهل وحدهاي ايا لحسوسنا يا اهلنتا مرك الهي يقول سبحانه وتعالى ثم بعد يدا انزل الله يد يد الهي عليكم برسينا مؤمنين من بعد الغم مرس بعد يدا الهي امنة امن اي الهي السودتي قلبيين إلهي سبحانه وتعالى طمأنينة أي إلهي سودجي مركة هدية وحوية طمأنينة أي سمادرة خوف ويزول هالي أمنة أن أي إلهي سودجي كبد المعاصا ومعنى أي إلهي فرقين سودجي معاصا تعوح أي إلهي بدل كل من كل واي معايا لحالي أما نبي وحوية هي المعاصة لي بعينها وي هنا قال العيلة بدل استمال وي محاولة أما ندو وحاولة مركاسي وحاولة مارسي أصنبنا إساء معاس أي رأي أصنبنا هو أصنبنا هالي هو معاس ما حصل لي إلا الآمن لي إلا قف آمن مويانه هو مركاسي إذ أنت بقي مويانه إذ كلا أنت حاولة جماعي كما دعيش محاولة قفة دو حبسي أو خجرة ما جماعي يوم يلعو كبقى يو حبسي أو شاشة كبقى مع يوم معي مركا إله يقول سبحانه وتعالى أمانة أن أي إله إذن تسودجي معاصا جمعي أمسا للمواسي حلو يقانو أي الله إذن تسودجي معاصا سوى يخشى الدويلة عود إلهي يخشى الدويلة عود يخشان والأخية تخشان والأخية والله بقر أسد إيسان وي يخشى الدين الإرادة لمير كان معاصا أم قنية فأدي الأخيان المعاصا أن نجعه أم قنية ويحل إلهي أما نضع سوء تخشاد دويلة يسوي أما سنعى سوء يخشاد دويلة ضائفة قيدة الإلهي فرقاء منكم إذنك إذن كمير أي دويلة وهو حيوي الجماعية راسو قيد إذنك إذن كمير أي قدع يساعد إلهي مرك هذا قيد فاس جماعية أي قدع يسوى مؤمنين تالي وحالة سيالي فكانوا يميدون تحت الحجس يالي وتسقط الصيوف منهم وهي هايين بالي دعسى منك هو الصور إلي سهول دايان فأصوهنا أي خدع عيان أي الله سيغالي مرسي أي يقصود أذي أي بعض أي وحد عيدان أي عبسير إلهي فيها سبب جل سبحانه وتعالى مرسي أعالي مرسي سيغالي خدع ذلك إنه سيغالي جل رغال عيوه الدناق السنع عيان وحاسوبا وحيسون جيلي مرسي أريني إيا مارك يا وحي قلبي يورا تجل أي حصيها أي إلهي وقالي وضائفة ضائفة الإلهي قلب أيوب إلهي هو أريك إن كمله قد حقاً أهم لكم وحا مرد يسود إلهي عن ذكر النفس هذا مرد يسود إلهي والله أولي النفس هذا وحيسوحاً بارساء إلهي ليه هم أيوسوحاً بارساء فلا رغبة لهم وإيه وحرق داه إليهم لما أركو إلا أن جاءت نفسه بأن يفصمها دون النبي وأسحابه وهي قرآن دنك لهين إن النبي عليه السلام يسحابتيس أي قرآن ayaa ilaahay ka warramaya oo ayaga naftooda kale inay faraan doonaayo. waxaa weeye markaasi kuwaasi ma aysan hurdin, kuwaasi maxay ahaayeen munaafiqiintay ahaayeen. maxaa yeele raxmaddii ilaahay meeshaa kusoo dejiyey munaafiqiinta ilaahay subxaanahu watacaala wax kama uusan siinin oo munaafiqiintu naxariistaas ma aysan helin. maxaa yeele niyadooda xun iyo nifaaqooda ayaa arrintaas ka geeyey. yadumuuna waxay u malaynayaan o ilaahay kuwaas munaafiqiintaah billaahi alle waxay u malaynayaan gayra alxaqi xaq geerkiisay u malaynayaan. yadunuuna way u malaynayaan oo ilaahi subxaanahu watacaala billaahi alle waxay u malaynayaan dhanan iska soo qadir dhanan dhani ayay u malayna male dhanigaasoo gayra alxaqi gayra dhani dhanigii geerkiisa alxaq oo xaq ahay waxay ilaahay subxaanahu watacaala u malaynayaan dhani oo waxa weeye markaas aan xaq ahayn weye. oo dhanil jaahiliyati kadhanil jaahiliyati jaahiliyadii malahoodii lasoo ah waxa weeye waxay ictiqaadiyeen dhanigaas oo kayra alxaq ah oo dhanil jaahiliyaha waxa weyaa layidhi xayse ictiqaduu ana nabiya wakira weeye yay ictiqaadiyeen in nabiga calayhi salatu wasalaam la dilay. maxaa yeele hore waxaa soo marnay munaafiqiinta iyo shayaadiintu inay baafiyeen rasuulka calayhi salatu wasalaam in la dilay, iyo markaasi raggii kubaraho saxaabaha iyo sidii abubakar sidiiq iyo sayid cumar iyo raggaa in la dilay ayay baafiyeenaa layidhi. markay waxay ictiqaadiyeen rasuulka calayhi salatu wasalaam in la dilay iyo inaan nabiga dar loo gargaarin, taas weye markaasi dhaniga oo kayr alxaqa weye. yaquuluuna waxay ku qoylayaan munaafiqiintooda ilaahay hal anaa hashaanu naasiye waa layidhi hal anaa ma lanaa amase istifhaamu linkaari maca nafyi imaanaysaa hal anaa hal anaa miyuu noo sugnaaday min alamri amarka xaggiisa amarkaa waxay ka wadaan nasriga oo nahoo yaboohay hal anaa ma lanaa isaga daadoon nooma sugnaanin bay yidhaahdeen min alamri amarka min shayin shay nooma sugnaanin oo una sigina loo yagohaayey wax aan ka helayno lama arka yidhaahdeen. il waxaa u jiraa u ilahay sheekh maxamed kaawi ina alamra amarku kulluhu dhammaantiisa lilaahi alla ayuu usugnaaday. horta amarka dhammaantiisa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale ina alamra amarku kulluhu dhammaantiisa lilaahi alla ayuu usugnaaday. hadda kulluhu in la yidhahdo iyo kulluhu labada waa la akhriyaa layidhi. haddii la nasba la akhriyo waxa weeye tawkiiday noqonaysaa weeye. haddii la akhriyane maaragtay arafaane waxay noqonaysaa mubtada khabarkina lilaahi jaar masiirsaan weyaa layidhi. in alamra amarki kullahu kul alamri kullahu hadii la yidhahdo wey kullahu kul alamri lilahi alla ayuu usugnaaday. ama in alamra amarki kulluhu dhammaantiisa lilahi ilahay ayuu usugnaaday. qallaha ilaahay subxaanahu watacaala ayuu usugnaaday. yafcalu maa yashaau ilaahay waxuu doonaa waa samaynayaa. marka waxa weeye arrin anagu shucuur ku leenahay maahan. yukfuuna waxay qarinayaan ow ilaahay munaafiqiintaasi fii anfusihim naftooda waxay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna aysan muujinaynin laka adiga aysan ku muujinayn sheekha maxamed saaxib. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yukfuuna waxay qarinayaan fii anfusihim naftooda ay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna aysan daahirinaynin laka adiga aysan ku muujinaynin. marka waxyaabihii ay qarinayaan waa ilaahay noo cadaynaya. yaquuluuna waxay ku qownayaan buu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala low kaana lanaa haddow noo ahaanahay annaga min alamri amarka xaggiisa shayan shay hadduu noo ahaanahay maa qusilnaan nalama jireen haa hunaa meeshaanu lakuma jirin. waxay ka wadaan baa layidhi low kaana alikhtiyaaru ilayna haddii waxa weeye annagu ikhtiyaar aan lahaan lahayn lam nakhruj weyer sooma baxneen oo dagaalkaan usooma aadnin falam muqtalna lama jireen walaakin ukhrijnaa sharan weeye asagaysee waxaanu laku soo saaray diriq iyo xeeg ayaanu laku soo bixiyo guryaheena xeegaana lokaga soo saaray ee haddii waxa weeye annagu ikhtiyaar aanu lahaa lahaynay waxa weeye meeshaanu lakuma jirin. waxyaabaha qalbiga ay ku qarinaayeen oo cudurkaah taas weye ilaahay yaana subxaanahu watacaala ku falliixiyay munaafiqiinta. marka ilaahay buu yihi qul waxaa u jiraa sheekhu maxamed saaw adigoo maqaalada waad ku rajinaaya ilaahay buu yihi qul waxaa u tiraahdaa low kuntum haddaad ahaa laheedeen munaafiqiinow low goor kuntum aad ahaa laheedeen fii buyuutihim guryihiina haddaad guryihiina iska joogi laheedeen waxaa meesha ku jirta wafiikum man kataba allahu calayhi alqabla weye isla markaana waxa weeye uun ku jiro wax ilaahay uu ku qadiray oo ku qoray in la dilaayo la baraza aladiina kuwa way soo bixi lahaayeen kutuba lagu xugmiyey calayhim korkooda alqabli dilka lagu xugmiyey xagay soo bixi lahaayeen ilaa malaajicihim makaanu jiyafiyaalkooda. hadda malaajicda waxaa lagu dhaha mashaaricda weyse mashaaricda weye meesha lagu lagdaayo lagu dilaayo weye markaasaa la dili lahay cidina kale aysan kori lahayn weye oo hadda qucuudka ay guryaha fadhiyaan waxba kama tari lahayn weye. lianna qallaahu tacaala kaa-inu laa maxaala maxaa yeelay ilaahay qalbigiisu waa mid ahaanayo shakina kuma jira haba yaraatee. Marka hadda waxa weeye dagaal laga haro iyo la aado waxa weeye naf ma dhaqaajinayso mana soo dhaweynayso. Kolkaasu dha ilaahay low kuntum haddaad ahaa leedeen o dhahu ilahay sheekh maxamed saahu fii buyuutikum guriyiin haddaad ahaa laheedeen qof ilaahay qabli oo ku qoranoo idinku jiri lahay la daraja aladiina kuwa way soo bixi lahaayeen kutuba lagu qoray calimfasooda alqadi jilka lagu qoray waxay soo caadi lahaayeen ilaa malaajicin makaanu lajidooda meesha lagu labdaayo oo markaasi ee la dhigaayo meeshaasay soo aadi lahaayeen. Waliyatiro lahaydaa markaasi shay maxduufa ay ku tacluqaysa waxay soo qadaraysaa wafacala alla waa falay maa facala waxuu falay buu xudna ilaahay subxaana watacaala uxud waxuu falay waa falay waxuuna u yeelay liyabtaliya allahu alla inuu jarrado dha ilaahay maa fii suduurikum waxa laabiyiina ku sugan uxud waxa dhacay ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala alla waa falay waxaana alla u falay liyabtaliya allahu alla inuu jarrado dha ilaahay maa fii suduurikum waxa laabiyiina ku sugan laabiyiina waxa ku sugan oo ikhlaas iyo munaafiqnimaa weyi maxaa yeele dadka markay sayaadkooda isku darsan yihiin oo qofka mukhliska iyo qofka kale aan la kala aqoonin xaalad la isku jahrido ayaa imaanaysa oo loo kala barto. Maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ayuu ku sheegay oo ilaahay wuxuu yihi suuratu lcankabuut bilowgeeda axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuuna ba ilaahay dadku ma waxay u maleeyeen o ilaahay in lagu dhaafa oo laguya tegaayo inay yidhaahdeen aamanaa waanu rumayna kaliya wey waanu rumayna kaliya in lagu dhaafaayo may u maleyn wahum laa yuftanuun idoon la jahweynin laa wey waa la ysjahrubayaa wey. Marka hadda maalintaas au dhacay dagaqabyadaas uxud ay dhacday waxa weeye munaafiqiintu iyo dadkii wanaagsanaay iyo nin walba mansabka uu joogo ayaa maalintaas la kala bartay yaalay xukunkii ilaahay subxaana watacaala sida u qadarina waa u dhacay ilaahay subxaana watacaala. Marka hadda waxaa la yidhi maalintaas waa la isku bartay markaasuu dha ilaahay alla waa falay waxa oo kale uxud si ilaahay subxaana watacaala u jarribo waxa laadiyiina ku sugano ilaahay oo ikhlaas iyo nifaaq weye iyo wal yumaxisu dhayaa alla inuu sooco yumaxisa bimacnaa yumayisa weye maa fii quluubikum waxa laadiyiina ku sugano ilaahay waxa quluubtiina ku jira alla inuu sooco wallaahu allow dha ilaahay caliimun alleysu cilmi leeya ilaahay bidaasi suduuri laabyaasha xaaladay u saaciibka yihiin ilaahay caalim ayuu ku yahay oo qof walba wuxuu qalbigiisa ku hayo alla waa ogyahay subxaana watacaala wax ilaahay cilmigiisa ka baxayana ma jiro. Marka cid walba waxay tahay ilaahay waa la socdaa subxaana watacaala laa yakfaa calayhi shayin weye ilaahay se kama qarsoona waxaana ilaahay dadka u jarribaayo waxa weeyaa la yidhi si dadka waxa weeye ayagoo cilmiga ilaahay aan gaarin cilmiga ilaahay cid gaaraysa ma jirte si ilaahay subxaana watacaala laygu daahiriyo oo waxa jira waxa weeye waxaana dadka la tusaya wax layidhaha cilmi dhuhuur waaye haddii masaa'ib iyo amuuro ay dhacaan wax dadka lagu kala barto ayaa ilaahay keenaya subxaana watacaala ina aladiina kuwa tawallow geestow dha ilaahay oo minkum idinka idinkamida oo dagaalka ka geestay yowma maalin iltaqa aljamcaani labadi jamac ay ku maayeen jamaca oo muslimiinta iyo jamaca kufaarta dagaalka uxud ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala inamaa in kaleeta maayine istazalla waxaa simbiririxiyey hum ayagoo dha ilaahay ashaydaanu shaydaanka ayaa simbiririxiyey dha ilaahay bibacdi maa shay darkiisow dha ilaahay kasabuu ay kasbadeen oo dunuuda ayaa ilaahay ku simbiririxiyey taasina waxaa weeyaa la yidhi mukhaalafada ay khilaafeen amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam. Hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga waramayaa waanu horay usoo marnay qasyada uxud in maaragtay dagaalkii laga cararay oo dhibaata ay dhacday dadka marka arrimahaa sameeyey ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka waramayaa meesha waxa weeye arrintaas ugaga timiday alla wuxuu yidhi subxaana watacaala ina aladiina kuwa tawallow geestow dha ilaahay oo minkum idinka idinkamida ud ilaahay ina aladiina kuwa tawallow geestow dha ilaahay oo minkum idinka idinkamida ud ilaahay mu'miniinow oo dagaalka ka geestay yowma maalin iltaqa aljamcaani labadi jamac ay kulmaayeen jamcu lmuslimiina wa jamcu lkufaar weeye oy cidadku kulmaayeen waxaa la yidhi markaasi inta markaasi waxa weeye dadka beenkiisa way carareen baali maxaa soo haray baali laba iyo toban nin ayaa soo hartay baali waxaa kamid ahay baa laba iyo tobankaasi abubakar sidiiq sayidina cali ibnu abi aalib talxata ibnu cubaydillaahi saad ibnu abi waqaas cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa maaragtay kamid ahay raggaasaa la yidhi riwaayadna waxaan soo marnay dadka haray inay ahaayeen 18 ay ahaayeen. Waxaa kaloo soo marnay cilmi aysan harin ilaa Dalxa ibn Cubaydillaahi ahe. Sida hadda riwaayadaha lagu jamcaana horaan u soo marnay oo xaaladaha ayaa markaas si kala duwanay. Marka qolada noocaas ee ilaahay inama inta la samayne inta zalla waxaa simbiririxyada ilaahay huma ayga asaydaana saydaan azalla hum weye. Azalladu waxa weeye qofku inuu meel maaragtay inaa ku dhigto oo ku simbiririxdo dhaca saasoo kale weye. Marka qofku wax ka dhaca oo muslima waxaa laga dhigayaa qof siririqday oo sidbaday ayaa laga dhigayaa bibacdi maa say barkiisayna ilaahay kasabo ay kasbadeen. Waxa weye laasayga hadda la sheegayo waxa weeye waxyaabihii shaydaanku ku waswaasiyey oo eheeday amarka nabi calayhi salaatu wasalaam khilaafkiisa nimanku markaasi rumaad ahay oo ka tegay meeshii la fariisiyey gabal wixii soo maraynay kuwaas ayaa laga wada hadlayay. Maxaa yeelay nabi calayhi salaatu wasalaam horey aan soo marnay inuu asxaabtiisa 5 qaybood uu ka dhigay markii dagaalka wuxuu dowgeynayay. Marka mid walba waxa weeye markaskiisa ayuu jeediyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuna waxa uu dhahay laa tabrahu can makaanikum meeshiinaan haka dhaqaaqino haka duulina galabna oo galabna wey haddaan adkaano iyo haddii na laka adkaadaba. Marka waxaa layidhi bacdigood waxa weeye qaniimadii ay aadeen baa layidhi bacdina waxa weeye maaragtay cadowyaa kala kixiyo kala bacdiyaa layidhi qolana waxa weeye qaniimadii aadey dadkiia marka qaybahaas noqday qoleyinki markaasi waxa weeye booskoodii ka kacayo qaniimada aaday iyo kuwa cadowga ka cararay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay inamaa inta lee samaayne inta zalla waxaa sibiririxiyey hum kuwaasayna ilaahay asaydaanu saydaan bibacdi maa say darkiisa ayuuna ku sibiririxiyey kasabo ay kasbadeen oo ilaahay. Marka sida markii la sheegay oo muminiinta lasoo canaantay ilaahay wuxuu leeyahay wala wallaahi qad xaqeeqee cafa allaahu alla waa asiyey anhum ayaga xaggooda alla waa asiyey ilaahay subxaanahu watacaala waa asiyey buu dhah ilaahay waa afiye subxaanahu watacaala in allaha allana kafuurun alliga dhaafo weeye oo muminiinta u dhaafaya xaliimun alliga dulqaad badan weeye oo dadka cusaaba oo caafiya ilaahay subxaanahu watacaala cuqubada kusoo dedeji maayo. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wax kastoo canaano ay dhacdaba walaqad cafa allahu canhum ud ilaahay alla waa afiye xaggooda ilaahay jamaacadooda waxa weeye tafaraquu lilkhaniimati kuwa khaniimada aaday iyo kuwa amarka nabi calayhi salaatu wasalaam caasiyey iyo kuwa waxa weeye cadowga ka cararay intaasba waxa weeye waa maaragtay waa la afiyo dha ilaahay waase dadkii muminiinta ahay wey qolada markaasi qaniimada u orday waxay ahaayeen kuwa rumaada ayuu fadhiyey gabal wuxuu fadhiyey badankoodii. Marka waxa weeye markii sinaway ka tageen lagu ogaay iyo qoladii markii cadowgu soo yaacay ayagana ka ordeen markaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala intaasba ilaahay waa afiyey in allaha allana kafuurun alliga dhaafo weeye oo muminiinta u dhaafo dha ilaahay xaliimun u dha ilaahay alla kii dulqaad badan weeye oo dadka cusaada oo markaasi cisyaanka gala ilaahay dambiga kusoo dedeji maayo oo ilaahay subxaanahu watacaala xilma ayuu ku tifoogaanay. Marka hadda ka horna waxa weeye in lasoo cafiyo ilaahay noo soo sheegay oo maaragtay walaqad cafaa cankum u dha ilaahay wallahi iguu sabi cala almuminiina cashar keenu hore asaa tahay hadda marka meesha haddii laga waramay oo waxyaabihii ay sameeyeen laga waramay lana canaantay waxaa lagu soo celiya baa layidhi walaqad cafa allahu canhum waxaa lagu soo celiya layidhi si aana laysu dhihin aramaada afigu hore laydinkala naqday ayaa markaasa afigii lasoo fajiiriyey. Yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeeno ayuuha ilaahay laa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale uu ilaahay kafuruu kufiyey. Hadda kuwan kufriyo la sheegaya munaafiqiinta weyn maayal hadda munaafiqiintu horeyda waxa weeye kufaar way ahaayeen laakiin kaswada uxud waxa ay sameeyeen gaalnimadeeda ayaa soo cadaatay oo banaanka timiday saasaa laga wadaa. Marka muuminiinta ilaahay uu wada digaya ha isku sabahina ayuu leeyahay qoladaas qowlkooda weeye ha isku sabahina ilaahay leeyahy laa takunuu ha aanina ilaahay muuminiinow kaladiina kuwii oo kale kafuruu kufiyey ilaahay oo waqaaluu u yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda kuwa shacniga u walaalaha oo muuminiinta weeye waqaaluu u yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda u yidhaahdeen idaa waqtigii larabu ay safraan fil ardi dhulka ay ku safraan oo ay ku dhintaan oo amase kaano lahaadeen guzan kuwa diilay oo dagaalka lagu dilo low kaano hadday ahaanahayeen cindana annaga arkayna maa maatuu ma dhinteen wamaa qutiluuna lamina dilin qoladaasoo kale ha noqon dha ilahay subxaanahu watacaala waqaaluu yidhaahdeen dha ilaahay liikhwaanihim walaalahooda hadda walaalahoodu waxa loo leeyahay xagga sacniga daahirka loola jeeda ee hadda walaalo oo markaasi xagga markaasi nasabka amba waxaa leeyahay nasabka loola jeeda ama hadda ikhwaankooda waxaa laga wadaa hel kuwa kufaarta laakin sida raajixa waxaweye waxa waxaweye muminiinta laga wadaa ikhwaankoodana waxaa lagu leeyahy xagga daahirka weye ee xagga islaamka ee qalbiga kama jira qoladaas oo baadinka xaggiisa walaala kama ahan amase waxay walaal ugan yihiina la yidhi xagga nasabka ilaan munaafiqiinta dadka iyo dadka muminiinta nasabaa ka dhexeeyay waqaaluu yidhaahdeen ay ilaahi liikhwaanihim walaalahooda idaa waatigii laramow ay safraan filardi dhulka ay ku safraan oo waxa weeye arladaas ayagoo safar ku maqan ay dhintaan oo amase kaanu ay ahaadaan hujan kuwa diilay jamcu qaasi weeye kuwa diila ay ahaadaan weeye waa jamcu qaasina le calaa kayri qiyaas weeye markaasuu dha ilaahay markay diilaan oo haddana la dilo haddana dhahaayo low kaanu hadday ahaa lahaayeen nimankaas waxaweye safarka ku dhintay iyo kuwaas duulaanka ku dhintay low kaanu hadday ahaa lahaayeen cindana annaga agtayna maa maatuu ma dhinteen wamaa qutiluu mina lajilin kuwaasoo kale ahaanu dhileen macnaha waxaa ilaahay ka wadaa laa taquluu ka qowlihim weeye qowlkoodoo kale ha dhihina maxaale qof muumin inuu saas yidhahdo maaha liyajcala allahu alla inuu yeelo ayuna warkaas saas u dhaheen daalika kaasoo qowlkaa xasratan kalaysa alla inuu yeelo laamtaa waxaa weeyaa la yidhi laamulcaaqiba wakayruura weye marka ilaahay buu yidhi liyajcala allahu alla inuu yeelo daalika qowlkaas oo caaqibatul amrika ilaahay uu ka dhigo xasratan kalayso fii quluubihim laasoo uga dhigo sidaa ayay hadalka u yidhaahdeen marka idinku sidaasaa dhihinaa laga wadaa macnaha waxaa laga wadaa kufaartu kalaamkaa waxay uga qasdaayeen oy ku dagaalayaan dadka baxay iyo dadka bixitaanka doonaya inay ka manciyaan waxaa weeye markaasi kufaartu saasay ula jeedaan macnaha waxaa weeye kufaartu waxay ula qasdaayeen hadalkan inay dagaalaan dadka maaragtay aan baxayo jihaadka aadaay iyo kuwa aadaaya inay ka manciyaana way rabaan arrintaas marka ciribteeda waxay noqonaysaa inay salaysa qalbigooda ku noqoto markaasuu dha ilaahay wallahu alla yuxyii waa noolaynaya wayumiitu waana dilaa ilaahay isagaa ayaa waxmal isagaana wax dila weeye marka mowd ma mancinaayo qucuud layska fariisto oo dagaalka laga haro mowd manci maayo wallahu alla dha ilaahay yuxyii waa noolaynaya wayumiitu waana dilaahow dha ilaahay ilaahay isaga ayaa wax noolay isagaana wax dila wallahu allow dha ilaahay bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun aliyo caalim ku ah weeye amase wallahu alla bimaa yacmaluuna yana waa laga dhihi karaa kuwa munaafiqiinta waxay camal falayaan basiirun aliyo caalim ku ah weeye ilaahay subxaanahu watacaala waana ku jaasinaya alla subxaanah watacaala marka casharkeena intaas ayuu ku og yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu